بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔